בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות מזוזה, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א'. קביעות מזוזה בבית. על פי מה שכתב רבנו שצריך לבנות הבית בחוכמה, בבחינת בחוכמה יבנה בית. אבל כשבונה בלא חוכמה מתמסכן בחינת פגם החוכמה, בחינת חוכמת המסכן בזויה. ועל כן, על ידי מצוות סוכה יכולים לבנות ולא יזוק. כי סוכה הוא בחינת בינה שעל ידה יכולים לבנות, עיין שם. וזה בחינת מזוזה. כי היית בדברי רבנו שהמזוזה הוא בחינת עשירות כמו שכתוב, והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך. עיין שם. ועל כן קובעין המזוזה כדי להמשיך השירות אל הבית, כדי לתקן פגם החוכמה שהוא בחינת חוכמת המסכן בזויה. ועל ידי המזוזה שהוא בחינת השירות ניתקן. ועל ידי זה ניתקן הבית שקיומו תלוי בתיקון החוכמה כנל. וכן איתה במקומות אחרים בדברי רבנו שהחוכמה תלויה בעשירות, בחינת הון עשיר קריית עוזו, עיין שם. וכן במקום אחר. ועל ידי העשירות שנמשך על ידי המזוזה נשמר הבית. כי העשירות הוא שלמות הנפש ושמירתה. כדי איתה בדברי רבנו. וזה בחינת יברכך השם בממון וישמריך מן המזיקין. היינו, שעל ידי הממון נשמר מן המזיקין, כי הממון הוא שמירת הנפש. ועל כן סוכת החג פטור מן המזוזה, כי כל כוח המזוזה שהוא בחינת תיקון החוכמה נמשך מבחינת סוכה, שהוא בחינת השכל כנל. ועל כן הסוכה בעצמה בוודאי פטורה מן המזוזה, כי משם נמשך כל תיקון הבית, דהיינו השכל. כמו שכתב רבנו, בחינת ויעקב נשא סוכותה ואיבן לו בית, אין שם. ועל כן כל דיני מזוזה כדין ספר תורה בכל דיניה. וגם היא כלולה מכל התורה, כי שמה והיה עם שמוע הוא כלליות כל התורה. כי בחינת מזוזה הוא בחינת התורה שיוצאת מבחינת סוכה, שעל ידי זה מתקנין הבית בחינת בחוכמה יבנה בית. שזה נמשך מבחינת סוכה כנל שמשם התורה, כמו שכתוב, ואל תיטוש תורת אמך בחינת אם לבינה. עיין כל זה בדברי רבנו על פסוק ויעקב נשא סוכותה, עיין שם. הלכות מזוזה הלכה ב'. על פי מה שכתב רבנו זה על הרני כפרת משכבו. במאמר המתחיל בראשית לעיני כל ישראל עיין שם היטב. והיוצא משם שהצדיק האמת הוא הראש בית והוא מאיר להבטים של ישראל. והראש הזה המאיר להבית הוא בחינת שם השם, בחינת השם אחד ושמו אחד. והוא בחינת מויכין, והוא בחינת מאורי אור, בחינת מאור עיניים. והוא מאיר להבית, היינו להבית המקדש ולכלליות הבתים של ישראל, ועל ידי זה ניצולין הבתים משרפות אש, שזה בחינת מאורי אש חס ושולם, שהם כנגד מאורי אור, שהם הפך שם השם. כי מאורי אש הם בחינת שם התומה של החיצוניים, ועל ידי מאורי אור, שהוא בחינת הראש בית הנ"ל, בחינת שם השם, על ידי זה ניצולין הבתים מבחינת מאורי אש, שהם בחינת שמות החיצונים כנ"ל, עיין שם כל המאמר היטב. א', וזה בחינת מזוזה שמצווה לקוברה בפתח הבית. ועיקר המצווה היא בשביל שמירה, כדי שיהיו נשמרים ישראל עם קדוש מן החיצוניים. כי המזוזה היא בחינת שם השם, כי עיקר שם השם הוא התורה. כי אורייתא שמעא דקודשא בריך הוא. והמזוזה היא שתי פרשיות התורה שהן כלליות כל התורה. כי שמע והיה עם שמוע, הם קבלת עול מלכות שמיים וקבלת עול מצוות, שזהו כלליות כל התורה בחינת שם השם. כי אורייתא שמעא דקודשא בריך הוא כנ"ל. ובפרט פסוק שמע ישראל שהוא שם השם ממש כביכול, בחינת השם אלוקינו השם אחד, שזה עיקר שם השם יתברך שמו. ועל כן מצווה עלינו לקבוע שתי פרשיות אלו שהן בחינת שם השם אצל פתח הבית, כדי שיהיה נשמר הבית מן החיצוניים. כי המזוזה שהוא בחינת שם השם הוא מאיר להבית בבחינת ראש בית כנל. ועל ידי זה נשמרים מן החיצוניים שהם בחינת שם הטומאה, הפך שם השם כנל. וזה בחינת שם שקי שבמזוזה. כי שם שקי הוא בחינת צדיק יסוד עולם כידוע. וצדיק יסוד עולם בחינת שם שקי הוא בחינת הראש, בחינת שם ה, המאיר להבית. שזה עיקר בחינת מזוזה שהיא בחינת שם השם כנל. כי אי אפשר שיהיה נמשך שם השם להעיר להבית כי אם על ידי בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא הפאר והראש של כל הדורות שהוא בבחינת שם שקי, וכמבואר היטב במאמר הנ"ל. ועל כן המזוזה שהוא בחינת שם השם היא מאירה להבית ושומרת אותו משמות הטומאה של החיצוניים, על ידי שם שקי שם במזוזה שהוא בחינת צדיק יסוד עולם, שהוא הראש והפאר כנל. ועל ידי זה נעשה בחינת בראשית ראש בית, שהראש מאיר להבית, ועל ידי זה נשמר הבית כנל. ב' וזה בחינת שמצווה לקבוע המזוזה בשליש העליון של הפתח. כי היית שם בסוף דברי המאמר הנ"ל, שגם הידור האתרוג נמשך מהצדיק והראש הנ"ל. וגם כל הדורות נמשכים ממנו בבחינת קורא הדורות מראש האין שם. ועיקר הידור עם ישראל שהם השליש מבני נוח, בחינת שם, בחינת שם השם, עיין שם היטב ותבין, כי הוא עניין עמוק, נפלא ונורא מאוד מאוד. כדרך רבנו הקדוש זכר צדיק לברכה, הריני כפרת משכבו, שכל דבריו נפלאים ונוראים מאוד, עמוק עמוק מאוד, אשרה זוכה להבינם בפשיטות על כל פנים, עיין שם היטב. וזה בחינת קביעות המזוזה בשליש העליון של פתח הבית. כי המזוזה שהיא בחינת שם השם, שמאירה להבית על ידי צדיק יסוד עולם שהוא בחינת שקי שבמזוזה, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם שהוא בחינת הראש והפאר כנל, שממנו נמשך כל הדורות וכל הפאר וההידור להבית, שזהו בחינת הידור האתרוג. כי אתרוג הוא בחינת הבית, בחינת מלכות, בחינת רחל, הייתה יפת תואר וכו' כידוע. ועל כן קביעות המזוזה היא בשליש העליון, כי שם עיקר ההידור שנמשך מהראש בית. כי עיקר ההידור הוא בבחינת שליש העליון, בבחינת הידור מצווה עד שליש, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה השליש שהוא עיקר ההידור, הוא בוודאי שליש העליון, כי הוא עליון ומובחר מכולם, כי שם עיקר ההידור כנ"ל. ועל כן המזוזה שהיא בחינת שם השם שמאיר על ידי צדיק יסוד עולם כנ"ל, מקומה בשליש העליון של פתח הבית ששם עיקר ההידור, שהוא בחינת שם השם כנ"ל. כי הידור מצווה עד שליש, שהוא השליש מבני נוח, שהוא בחינת שם השם כנ"ל, ועיין שם ואבן. ועל כן מקום קביעות המזוזה בפתח הבית, כי שם מאיר הצדיק להבית בבחינת פתח עיניים. עיניים זה בחינת מעורי אור, בחינת מעורי עיניים, הם מאירים בפתח הבית בבחינת פתח עיניים, כי שם עיקר האורה. סוגריים, והשאר נשכח ממני כי לא נכתב בזמנו תכף. ג. נמצא שעל ידי מזוזה נשמר הבית משם הטומאה, ועל ידי זה נשמר הבית משריפות אש, כי השריפות נמשכים מבחינת שם הטומאה שהוא בחינת מעורי אש כנ"ל. וזה שמובא לומר תיקון חצות אל המזוזה. כי חצות הוא תיקון להינצל משריפות, כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. ועל כן טוב לומר חצות אצל המזוזה, כי הם בחינה אחת. כי על ידי אמירת חצות זוכין לשום פאר תחת אפר, שיהיה נמשך הערת הצדיק בחינת פאר, בחינת מעורי אור, בחינת שם השם תחת אפר. היינו מעורי אש. היינו, שמעורי אש יתבטלו ויתגברו ויעירו המעורי אור, בחינת פאר שהוא בחינת שם השם כמבואר שם, עיין שם. וזה נעשה על ידי תיקון חצות כמו שמבואר שם. וזהו גם כן בחינת מזוזה שהוא בחינת שם השם, בחינת פאר, בחינת מעורי אור, שהיא מהירה להבית, שעל ידי זה נכנעין ונתבטלין מעורי אש שהם בחינת שם הטומאה. כי על ידי שם השם, בחינת מזוזה, הם נכנעין ונתבטלין. נמצא שמצוות מזוזה היא בחינה אחת עם תיקון חצות, ועל כן טוב לומר תיקון חצות אצל המזוזה הכנל. ד. וזה בחינת שבועות שאז מקבלין את התורה שהיא בחינת שם השם כנל. ועל כן נוהגין להיות נעורין כל הלילה ולעסוק בתורה. כי השינה היא בחינת הסתלקות מאורי אור, שהם בחינת מויכין, בחינת מאור עיניים. כי בשעת שינה נסתלקין מאור עיניים ונסתלקין המויכין שהם בחינת מאורי אור, הנמשכין משם השם כנל. ועל כן עיקר השינה בלילה שהוא בבחינת מאורי אש, בחינת דינים, בבחינת, ובערב יהיה כמראה אש לילה וכו'. כי בערב הוא שקיעת האור במערב שהוא בחינת הסתלקות מאורי אור כמבואה בתחילת מאמר הנ"ל. ועל כן אז הוא זמן שינה שהוא בחינת הסתלקות מאור עיניים שהם בחינת מאורי אור כנ"ל. ועל כן בשבועות שאז צריכים לקבל התורה שהיא בחינת שם השם, בחינת מאורי אור, על כן נעורין כל הלילה, כדי להכניע את השינה שהיא בחינת מאורי אש כנ"ל, כדי להפוך לילה ליום, כדי שיתגברו בחינת מאורי אור שהם הפך השינה, בחינת מאור עיניים, כדי שנזכה לקבלת התורה שהיא בחינת שם השם, בחינת מאורי אור, בחינת מאור עיניים. כי התורה הקדושה הוא בבחינת תלת גוונין דענה ובת עין, בחינת טעמים, נקודות, תגים, אותיות, כמובן במקום אחר. ועל כן בבוקר אוכלים מאכלי חלב, בחינת דם נעקר ונעשה חלב, כמובן. כי דם נעקר ונעשה חלב זה בחינת שנכנעין מאורי אש ומתגברין מאורי אור, כמבואר היטב בהלכות בשר וחלב עיין שם. וזה שמובא במדרש שקבלת התורה היה על ידי מצוות בשר בחלב, כי על ידי זה לא יכלו המלאכים לקטרג על קבלת התורה. כי השם יתברך אמר להם, והלא אכלתם בשר בחלב בימי אברהם עיין שם. כי על ידי שישראל נזהרין מבשר בחלב, שעל ידי זה זוכין שלא יתגברו מאורי אש, ואזי מתגברין מאורי אור כמבואר לאל בלכות בשר בחלב, על ידי זה זוכין לקבול הסתירה שהוא בחינת שם השם, בחינת מאורי אור, כנעל.